Lahat ng pagmamahal at oras na aking binigay, parang di mo pansin ang sama ko sa iyong paningin. Oh, di ba nakakapulot ang ina, tayo'y lumipad at ako'y iniwan mo. Oh, di ba pinagmukha mo kong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Di mo agad sinabi na may duda na sa'yo ang isip. Pinalalim mo pa ang sugat dito sa aking dibdib. Diba nakakapunta ako'y iniwan mo? Oh, di ba hinap mukha mo kong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere, ere, ere. At ako'y tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.